in mijn contacten met ex-getuigen van Jehovah heb ik mensen gezien, mensen ontmoet die uiteindelijk op 18-jarige leeftijd zelfmoord hebben gepleegd. Ik heb mensen gezien die in psychiatrische instellingen zijn beland en van de ene depressie en de andere zijn gesukkeld. Ik ken eigenlijk geen getuigen van Jehovah die de organisatie verlaten hebben en dat met een gouden handdruk hebben kunnen doen. Iedereen heeft daar op zijn minst schade aan overgehouden, in emotioneel opzicht, in geestelijk opzicht, in familiaal opzicht. De schade is quasi niet te beschrijven. Aan de lijn is collega Wil van der Schans die dit verhaal heeft gemaakt. Wil, goedenavond. Jij sprak mensen uit Nederland, en, want we horen hier de Belgische actie eigenlijk, maar dat heeft in Nederland ook een vervolg gekregen. Wat is dat vervolg precies? Ja, dat klopt inderdaad. Mede door onze uitzending zijn ex-Jehovah-getuigen in Nederland ook samengekomen. Zij zagen door de mogelijkheden die het Belgische proces natuurlijk biedt, door de veroordeling die daar al plaats heeft gevonden, zagen zij ook mogelijkheden om dat eens in Nederland te gaan onderzoeken. Nou, er is een grote groep mensen afgelopen zaterdag bij elkaar gekomen. En daar is dus dat comité Now is the Time, wat natuurlijk een pakkende naam is. Hè. Nu is het tijdstip om dit te doen. En dit comité is dus duidelijk opgericht met als doel om dit uitsluitingsbeleid voor de rechter te gaan krijgen. En ze hebben de ervaringen uitgewisseld. Patrick Haak was ook aanwezig. De resultaten van het Belgische proces die zijn ook duidelijk besproken. En dat uitsluitingsbeleid, hè, daar ging natuurlijk jouw reportage over. Dat houdt eigenlijk in dat mensen die zeggen ik wil niet meer deel uitmaken van die Jehovah's getuigen, dat die sociaal volstrekt worden doodgezwegen en worden geïsoleerd, hè, door hun familie en vrienden. Ja. Nou ja, dat klopt inderdaad. En daarom noemen ze dat zelf in onze uitzending van 2 weken geleden, noemen zij dat ook een sociaal doodsoordeel. Omdat een normaal uitsluitingsbeleid bij een vereniging of bij een school, dat is gewoon gangbaar. Hè. Er zijn altijd regels en daar moet je je aan houden. En als je je niet aan die regels houdt, dan kan je eruit gezet worden. Dat is vrij logisch. Alleen gaat de Jehovah-getuigen, die gaan dus een stap verder. Die zeggen tegen alle leden van je mag geen contact meer hebben met de mensen die uitgesloten zijn. Ja, dus vergelijk maar eens met een school. Als jouw zoon of dochter uit de klas gezet wordt en al zijn vriendjes en vriendinnetjes mogen geen contact meer met hem hebben. Ja, dat is natuurlijk ellendig. Zeker binnen zo'n organisatie als de Jehovah-getuigen. Maar die sociale verbanden die zijn natuurlijk al ontzettend sterk, omdat mensen buiten die beweging amper contact te hebben. Ja, maar is dat iets wat je aan de rechter kunt voorleggen in Nederland? Ja, nou ja, wij hebben in onze vorige uitzending hebben ook hoogleraar Volker Oldenhuis gevraagd of dat mogelijk is. En hij gaf al aan dat dat zowel burgerlijk als strafrechtelijk zou kunnen. In België is dat via de strafrechtelijke weg gegaan. Hè. Het was een overtreding van de wet tegen discriminatie. Nou ja, dat is vergelijkbaar in Nederland eigenlijk. Hè. Dat gaf hij ook aan. Je kan hier ook die antidiscriminatiewetgeving kan je inzetten. Eigenlijk zelfs makkelijker wordt er gedacht door de Belgische ex-Jehovah-getuigen. Omdat daar nog een poging is gedaan om gebruik te maken van een aparte Belgische wetgeving. De persbreidel. En die kennen wij niet in Nederland. Mm. Dus in Nederland is het uiteindelijk wel het Openbaar Ministerie dat natuurlijk na een aanklacht gaat bepalen van deze zaak pakken we op of pakken we niet op. Ja. Het is niet verplicht voor het OM om dat te doen. Maar het lijkt mogelijk te zijn. Ja, en dat gaat het comité nu in kaart brengen en ook getuigenissen verzamelen. En dan komt die stap dus naar de rechter. Ja, dat klopt. Dat is heel belangrijk. Dat is ook de les uit België. Het is echt een langdurig proces. Het zal ook door de Nederlandse ex-Jehovah-getuigen, het zal goed voorbereid moeten worden. Er zal duidelijk gemaakt moeten worden wat de schade precies is. Sociaal, familiair. Dat zal allemaal heel duidelijk in kaart gebracht moeten worden. Dus ja, de mensen zullen hier ook een lange adem moeten hebben, denk ik. Wil, dankjewel. Wil van der Schans, maker van het verhaal over de uitgetreden Jehovah's getuigen en de zaak die zij nu gaan voorbereiden. Meer hierover op pointer.nl. Verder op dit uur Reporters NL, de rubriek met onderzoeksjournalistiek van regionale media. Marco Knippe van het Noord-Hollands Dagblad. De collega's van Langs de Lijn zijn het al, onthulde misstanden in de turnsport. Vanavond heeft hij een nieuwe primeur in dat dossier. Ook aandacht voor huizen die worden gebouwd op plekken die geregeld overstromen. Zijn we er ons wel van bewust hoeveel ruimte het water in Nederland nodig heeft? De man die namens de regering moet zorgen dat wij droge voeten houden, de Delta-commissaris, laat daar straks zijn licht over schijnen. Eerst gaan we naar de woningmarkt zelf. De sociale huursector slipt dicht. Er zijn steeds minder huizen beschikbaar. Daarbovenop wijzen gemeenten hun huizen vaker toe aan mensen die in een lastige situatie zitten. Alleenstaande ouders met kinderen krijgen bijvoorbeeld voorrang. Het zorgt ervoor dat de gewone woningzoekende die geen voorrang krijgt, nog langer moet wachten. Het recht op fatsoenlijke huisvesting wordt op die manier een dode letter, zeggen deskundigen. Verslaggever Benjamin de Bruin ging naar het woonprotest en sprak met mensen die vergeefs hopen op een sociale huurwoning. Mensen boven markt. Mensen boven markt. En die andere vind ik zelf ook echt heel leuk. Dat is namelijk fuck de woningmarkt. Wonen is een recht. Nou, wie durft? Het woonprotest. Uit heel Nederland komen woningzoekenden naar Amsterdam om te protesteren tegen de situatie op de woningmarkt. Een van de grootste problemen: er is bijna geen sociale huurwoning meer te krijgen. Ja, oh my god. Oh, meisje, woon jij dan? Ik ben 30. Ik werk en logeer al een half jaar bij vrienden. Ja. Vrij kansloos, toch? Of niet? Beetje treurig, zeg maar. Dus ja, ik zit nu al heel lang echt op alles te reageren. En ik heb nog steeds geen huis. Wat staat er op het bord? Wonen is een recht en geen handel. Gaat het u aan het hart, de wooncrisis? Zeker, dit maakt mij ontzettend kwaad. Ik vind het verschrikkelijk. Ik wil mijn kinderen gewoon een woning kunnen bieden in Amsterdam. Zij zijn hier geboren, zij willen hier blijven wonen. Ik wil hier blijven wonen. Het is verschrikkelijk als dat niet kan. Ik wil eigenlijk ook wel graag in Dedemsvaart wonen. Nou, in Dedemsvaart? Dan zou je zeggen, dat is een gat. Daar wil niemand wonen. Nou, daar willen dus ook heel veel mensen wonen blijkbaar. Dus daar sta ik alsnog gewoon in de wachtrij. Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, was bij het woonprotest. Nee, we waren met de hele groep daar, dus dat was leuk. Het was een oude tijd, herleefde weer. Hè? Want toen ik zelf jong was in de jaren 80, had je ook die protesten natuurlijk. Dus het was een feest van herkenning. Is dat woonprotest nodig? Nou, dat denk ik wel. Dat is heel belangrijk dat het politiek goed wordt opgepakt. Hè. Ik wil niet zeggen dat het niet op de agenda staat, want dat is het nu echt wel. Hè. Je zag dit weekend dat de Partij van de Arbeid heeft aangegeven dat ze in de Eerste Kamer de begroting niet meer gaan goedkeuren als er niet de goede woonparagraaf komt. Pieter Omtzigt heeft het als het thema gekozen, de woningmarkt. En je ziet eigenlijk alle partijen het nu wel oppakken. Maar dat is wel nieuw. Dat is eigenlijk 2 jaar geleden was dat nog niet. Dus hoe meer maatschappelijke druk er komt, ja, hoe harder politici gaan lopen natuurlijk. Het tekort in de sociale sector is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Elk jaar worden er minder huizen toegekend aan de mensen die dat het hardst nodig hebben. Ja, aanzienlijk minder. Nou, grosso modo kun je zeggen dat is bijna gehalveerd. Hè? Dus dat is enorm gedaald. Ook de doorstroming is gehalveerd, dus er zijn aanzienlijk minder woningen beschikbaar. Dat klopt, ja. En dus stijgt het aantal woningzoekenden en de wachttijd. Ja, nou, dat komt ook omdat de bevolking groeit. Hè, omdat we natuurlijk ook in een recessie zitten. Er zijn ook allerlei bijzondere groepen die een huis willen. Ouderen wonen langer zelfstandig. Die hebben die verzorgingstehuizen zijn we mee gestopt, kun je zeggen. Er komen natuurlijk ook mensen uit het buitenland, met name arbeidsmigranten. Die instroom is de laatste 6-7 jaar is heel groot geweest. Of en nog hoog. Dus ja, je ziet dat er meer groepen komen die een beroep doen op een sociale huurwoning. Ja, en het aanbod wordt minder. Ja, en dan lopen de wachttijden op. Wat doet dat met je, dat je zo moet leven? Nou, afgelopen week heb ik best wel een paar instortmomenten gehad, zeg maar. Dat dat ik dus constant eigenlijk elke keer achter het net vis. Dat vergt zoveel flexibiliteit, zeg maar. Zoveel veerkracht. Ja, op een gegeven moment kan je dat gewoon niet meer opbrengen. Dus ik heb best wel, nou ja, wel wat depressieve periodes erop zitten de afgelopen tijd. We praten hier in de studio verder. Zeno Winkels is de gast, directeur van de Woonbond. En Lex Scholten, wethouder wonen in de gemeente Diemen. Hartelijk welkom beiden. Meneer Scholten, hoe groot is de druk op de sociale woningbouw in uw gemeente Diemen? Nou, die druk is enorm. Er zijn echt veel mensen die een woning zoeken, al heel lang op zoek zijn. En eigenlijk gewoon niet aan de bak komen. Dat is overigens niet alleen dit jaar. Hebben we daar in Diemen al een paar jaar behoorlijk last van. En voorlopig kunnen we dat nauwelijks oplossen. Kunt u bijbouwen? Ja, gemeentes bouwen niet. Maar bij ons in de gemeente is wel plek om te bouwen. U kunt wel opdracht geven, toch? Nou, dan heb ik ook een grondeigenaar nodig die ook mee wil werken. En we schrijven steeds meer voor op dat gebied. Hè. De wet geeft ons gelukkig ook wat mogelijkheden om sociale woningbouw ook gewoon echt voor te schrijven. Maar de gemeenten hebben toch grond? Niet alle gemeentes hebben grond. Nee. De grote gemeentes vooral. En wij hebben een heel klein beetje grond. Daar schrijven we het zonder meer voor. En sommige stukken grond reserveren we alleen voor sociale woningbouw. En wat is volgens u dan de grootste oorzaak in Diemen van dat gebrek aan sociale woningen? Nou, niet alleen in Diemen, denk ik in de hele regio Amsterdam. En daar bent u bij betrokken, hè? Want u zit ook in de... Ik mag ook voorzitter van het wonenoverleg zijn in de metropoolregio Amsterdam. Geld is een enorm probleem. En dat is geld, zowel bij de gemeentes, maar ook bij de woningcorporaties. Geld? Geld. En wat kun je dan met het geld? Met dat geld kun je vervolgens woningen bouwen. Mm-hmm. Wat laten we wel constateren, dat sociale huurwoningen in principe geld kosten bij degene die daarin investeert en geen geld oplevert. Ik bedoel, je kunt dat niet winstgevend commercieel exploiteren? Nee, dat kan je niet winstgevend exploiteren. Dat betekent dat er altijd lage grondprijzen gevraagd moeten worden. Gemeentes willen dat doen. Particulieren is een stuk lastiger, die moet ik echt dwingen. Ja, nou, je hoort ook wel dat gemeenten juist willen verdienen aan die grondontwikkeling. Nou, gemeentes moeten af en toe verdienen, want we hebben ook de noodzaak om een school te bouwen, infrastructuur neer te leggen, sportvoorzieningen. Mm. Dus je moet in het geheel natuurlijk wel uiteindelijk geld hebben om ook dat te kunnen doen. En ondanks dat er eigenlijk geen woningen zijn, willen mensen toch op de wachtlijst gaan staan voor een woning in Diemen? Nou, mensen staan in de wachtlijst voor een woning in de regio. We werken met 15 gemeenten samen op dit punt. Gaat van Almere tot... Nou, in die woning toewijzingsregio, dat gaat eigenlijk van Purmerend tot Haarlemmermeer, tot aan Diemen. Ja. En als mensen zich bij ons inschrijven, hebben ze in principe dezelfde rechten in al die gemeentes. Dit gaat over woningen bijbouwen, maar er zijn er ook 100.000 verdwenen bij die winkels. Hoe kan dat? Ja, daar schrok ik ook van toen ik dat getal weer zag. Die zijn verkocht en die zijn gesloopt door de woonbouwcorporaties. En... ze hebben minder bijgebouwd dan ze hebben verkocht en gesloopt. Dus daardoor is het saldo min 100.000 na 5 jaar. En waarom moesten ze ze verkopen? Nou ja, ze vonden dat ze geld nodig hadden om die nieuwe woningen te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar je ziet dat toch niet 1-op-1 geslaagd is, zeg maar. En je hoort vaak het woord verhuurdersheffing. Ja, ik dacht dat de vorige spreker er al over zou beginnen. Er is natuurlijk een extra belasting die al 1 jaar of 10 geheven wordt. Die een noodbelasting zou zijn. En die wordt geheven bij woningbouwcorporaties. En dat gaat om een bedrag van tussen de 1,5 en 2 miljard op het moment. En de corporaties zeggen dat ze daardoor nauwelijks kunnen investeren. Ja. Nou, kwam dus nu die verhuurdersheffing kwam er even aan bod, maar ook de druk aan de andere kant, dus de vraag die er is en de voorrangsregelingen. Wie vraagt er allemaal om voorrang in Diemen? Nou, net zoals in alle andere gemeentes, mensen die echt in een hele grote noodsituatie zitten, die komen op straat te staan, bijvoorbeeld met kleine kinderen. Mm. Die krijgen voorrang. Die krijgen lang niet altijd voorrang, helaas. Mm. Maar in een aantal gevallen geven we die wel degelijk voorrang. Mm. Ja. Hoe dan ook, voor de regulierende wonenzoeker die dus geen voorrang krijgt, betekent dat nog langer wachten. En is dan zo iemand niet eigenlijk kansloos? Met andere woorden, is wonen eigenlijk nog wel een recht? Verslag van Benjamin de Bruin. Ik hoef geen uitkering, ik hoef geen geld, ik hoef helemaal niks. Alleen maar een woningje. En hoe klein het ook is, boeit allemaal niet. Ik ben Jannie. Ik heb met mijn man op dit moment een zwervend bestaan. Omdat we terug zijn gekomen van emigratie in Zweden. Helaas is er dan niemand die je ergens mee helpt. En ook geen gemeente, niemand die iets voor je kan doen. Ik tref Jannie op een terras in IJmuiden. Neutraal terrein, want een huis heeft ze dus niet. Jannie is 59 jaar oud en samen met haar man Jan op zoek naar een huis. Jarenlang waren ze gelukkig in Diemen. We zijn in 1985 in Diemen gaan wonen en daar hebben we 36 jaar gewoond. Ja, hartstikke leuk, want het was gewoon 1-gezinswoning. Dus helemaal super. Het was toen al aardig aan de prijs, dus iedereen verklaarde ons voor gek. Maar uiteindelijk hebben we daar 750 gulden. Dus dat is natuurlijk een schijntje nu. Maar daar hebben we toch wel heerlijk gewoond. En uiteindelijk zijn we gaan emigreren. En omdat het dus boven de huurgrens was, mochten we ook niemand in ons huis laten wonen. Een huis onderverhuren mag niet. Dus zeggen Jannie en Jan de huur op. Ze vertrekken naar Zweden, maar dat avontuur mislukt al na een paar maanden. Bij thuiskomst in het iets warmere Nederland wacht een koude douche. Dan kom je dus weer terug en dan loop je dus tegen de muur aan van nergens meer terecht kunnen. En dat is op dit moment heel vervelend, want we zwerven van de een naar de ander. Want we hebben wel gewoon ons werk. We moeten wel iedere morgen wel om 8 uur op het werk zijn. Maar jullie kwamen terug en dan maak je eerst een afspraak met de gemeente, denk ik. Heeft de gemeente nou geprobeerd om jullie te helpen? Helemaal niet. Nee, helaas. Nee, ze wordt gewoon keihard gezegd van ja, je bent weggegaan en ja, zoek het maar uit eigenlijk. Dus hoe je terugkomt, ja, zoek het maar uit. En dan ben je maar zwerver. En dat is dan maar zo. Jannie en Jan komen op basis van hun situatie in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maar de gemeente Diemen zegt al snel dat ze niet kunnen helpen. Ik hoef geen uitkering, ik hoef geen geld, ik hoef helemaal niks. Alleen maar een woningje. En hoe klein het ook is, boeit allemaal niet. Dan heb ik weer een huisadres. Waar wonen jullie nu dan eigenlijk? Hoe doen jullie dat? Nou, we zijn nu een soort van zwervend. Hè? We hebben een zwervend bestaan, zo noem ik het ook. En ja, we wonen een paar dagen bij mijn zus en we wonen een paar dagen bij vrienden. Nou, als er iemand met vakantie gaat, dat zou natuurlijk mooi zijn. Want dan kunnen we daar weer even 2 weken even een beetje bij komen met z'n tweeën. Gelukkig hebben we geen kinderen, dus dat scheelt natuurlijk een stuk. Maar ja, met z'n tweeën nou ergens in te schrijven, ook bij iemand waar je eigenlijk helemaal niet kan wonen. Ja, dat gaat hem ook niet worden. Dus ja, we hebben een zwervend bestaan. En dat is heel moeilijk, vind ik, omdat je... Ja, je bent Nederlander. En er is niemand die je helpt. Dus... Ja, dat is waardeloos. Dus bij deze het oproep om ons te helpen. Natuurlijk ook voor zoveel 100.000 andere mensen. Die natuurlijk ook met het probleem zitten. Met scheidingen of kinderen die thuis uit worden gezet. Het kan toch niet zo zijn als je 59 bent dat je gewoon maar een zwerver bent in je eigen land. Het heeft tot gevolg dat mensen niet kunnen gaan werken waar ze een baan kunnen vinden. Het heeft tot gevolg dat arbeidsmigranten worden uitgebuit. Dit is Peter Bolhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Het heeft tot gevolg dat we 24.000 statushouders in AZC's hebben. Dat mensen in sporthallen moeten slapen. Het heeft tot gevolg dat mensen op straat wonen. Zelfs mensen met banen in auto's. Ja, dat moet je eigenlijk als samenleving gewoon niet willen. Dat is gewoon onacceptabel. En het probleem groeit. Want ieder jaar zijn er minder mensen die een sociale huurwoning toegewezen krijgen. Ja, aanzienlijk minder. Nou, grosso modo kun je zeggen dat is bijna gehalveerd. Hè? Dus dat is enorm gedaald. Ook de doorstroming is gehalveerd. Dus er zijn aanzienlijk minder woningen beschikbaar. Dat klopt, ja. Daardoor komen gemeenten in de verdrukking en moeten ze gaan bepalen aan wie ze de woningen gunnen. Om daar invloed op te hebben, kunnen gemeenten bepaalde mensen voorrang geven. De zogenaamde urgenten. Je kunt urgent zijn, zoals ze dat noemen. Hè? Dus bijvoorbeeld je huis brandt af, ik noem maar wat. Dus dan krijg je urgentie en dan kan je voor iedere woning waar je op reageert, krijg je dan voorrang op iemand die dat niet heeft. Dus dat is een categorie. Nou, dan heb je een categorie, ja, contingenten noemen we dat. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in een begeleid wonen gaan wonen. Hè? Komen uit een instelling, uit psychiatrische instellingen. Daar wordt een stukje van de voorraad wordt daar als het ware apart gehouden voor die mensen, zodat die worden toegewezen. Nou, dat is ook vaak zo'n 20%, ligt een beetje per regio, verschilt dat. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, dat verschilt per regio en per jaar, maar dat verschilt zit zo tussen de 20% en 50% van de woningen die dan niet naar een reguliere woningzoekende kunnen gaan. En zo wordt het aanbod in feite nog kleiner. Er zijn minder huizen, meer mensen met voorrang. En dus moeten mensen als Jannie, de reguliere woningzoekende, nog langer wachten. Met haar huidige situatie zou Jannie in Diemen op haar 80ste een woning hebben. Pointer deed navraag bij corporaties door heel Nederland. Gemiddeld gaat zo'n 30% naar woningzoekenden die op een of andere manier voorrang krijgen. In de regio Haaglanden gaat bijna de helft van alle sociale huurwoningen naar mensen met voorrang. In de regio Amsterdam, waar ook Diemen onder valt, starten ze volgend jaar met een puntensysteem. Door dat puntensysteem komen mensen in een schrijnende situatie eerder aan de beurt. Projectleider Jorik Schram. Met het puntensysteem proberen we te zorgen dat de woningzoeker die de woning het hardst nodig heeft, ja, eerder in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. En dat zijn met name partners met relatiebreuk, met kinderen en kwetsbare jongeren. Is het dan niet zo dat mensen die niet zo'n situatie hebben, die extra punten oplevert, dan helemaal kansloos is om ooit nog een sociale huurwoning te krijgen. 50% van het woningaanbod wordt speciaal zometeen gelabeld voor woningzoekenden die situatiepunten hebben. Dus met andere woorden, als je een regulier woningzoekende bent met wachtpunten en zoekpunten, dan heb je nog 50% van het aanbod waar dus de woningzoekende die situatiepunten heeft geen voorrang op heeft. Ja, maar dan heb je dus maar 50% en de wachttijd is al 18 jaar. Dat betekent dat die wachttijd straks nog een paar jaar langer wordt. Het doel van het nieuwe systeem is niet de woningnood oplossen, maar de schaarste op een andere manier verdelen. Moet ik het dan zien als een soort noodmaatregel omdat de nood zo hoog is? Nee, we zien dat het huidige systeem van wachttijd of een urgentie dat niet meer voldoet aan de vraag die er nu is rondom sociale huurwoningen. Dus het doel van het systeem is woningzoekenden die echt dringend op zoek zijn naar een huurwoning, dat die eerder in aanmerking komen. Het is geen noodmaatregel, maar intussen blijft maar de helft van alle sociale huurwoningen over voor mensen die niet in aanmerking komen voor extra punten. De reguliere woningzoekende. En zelfs voor de urgente gaat dit niet helpen, denkt Peter Boelhouwer. Eigenlijk moet je iemand soms acuut kunnen helpen. En dat kun je er niet mee. Dus ja, dat betekent dat je niet 10 jaar moet wachten, maar misschien 5. Maar ja, als je in een situatie zit die eigenlijk die niet wenselijk is, dan helpt dat ook niet. En voor degenen die dat niet hebben, die zijn helemaal kansloos dan. Dus ja, het is verdelen van de armoede. Het is heel lastig. Jannie en Jan vallen bovendien niet eens binnen de nieuwe voorrangsregeling. De gemeente kan niets voor ze doen, waar ze ook om hulp vragen. Als je Nederlander bent, dan heb je ook echt een recht om een woonplek te hebben. Maar het probleem nu is, waar? En dat is natuurlijk, daar schermen ze nu natuurlijk mee. Want de WEC kan het wel zeggen, maar wie gaat me daarmee helpen? Wie gaat mij dan die woning geven? Om te zeggen, ik heb recht op een woning. Ja, zegt ze, maar we hebben geen woningen. Dus ja, oké dan. Nou ja, dan maar onder de brug, bij wijze van spreken. Ja, dat kan natuurlijk ook niet, maar... Maar er komt er eigenlijk op neer dat jullie in de sociale sector eigenlijk heel moeilijk een huis kunnen krijgen. En in de vrije sector ook niet, omdat het gewoon niet te betalen is. Dat klopt, inderdaad. Ja. Woningmarkt, wonen is een recht. In de wet er op dat woonprotest geroepen, wonen is een recht. Kunnen we dat eigenlijk nog waarmaken in Nederland, dat wonen een recht is? Nee, alleen al het feit al dat je 40.000 geregistreerde daklozen hebt, waarvan de instellingen aangeven, de welzijnsinstellingen, dat het er misschien wel 100.000 zijn, geeft aan dat het geen recht meer is. Nee, dat is absoluut niet het geval. We hebben nu nog het idee van, misschien komt er nog wat. En iedere keer als je weer inschrijft op een woning, je weet het niet, hè? We gaan het toch maar weer proberen. Maar hoe lang het gaat duren, ja, dat weet ik ook niet. En dat is gewoon een vervelende situatie. Lex Scholten, wethouder wonen in de gemeente Diemen. U kunt iemand als Jannie, of Jannie en Jan, niet aan een huis helpen. Nee, dat kan ik niet. Het is een hele vervelende, nare situatie. Ik moet u zeggen, ik spreek tientallen mensen per maand in vergelijkbare situaties. En dat is natuurlijk toch het eeuwige probleem waar wethouders in gemeentes als Diemen voor staan. De nood is geweldig hoog en we kunnen hem niet invullen. Wat hadden deze mensen dan moeten doen? Nee, kijk. Deze mensen hadden wel gewoon ingeschreven kunnen blijven staan in het woningzoekende systeem en hadden ze hun rechten gewoon... Dat scheelt dan een jaartje. Dat scheelt gewoon een jaartje. Had ze op de 79ste een huis gekregen in plaats van op de 80ste? Nee, ik weet niet hoe lang ze al woonden en ingeschreven staan. Ik zeg tegen jongeren ook altijd, als die een relatie beginnen, blijf alle twee ingeschreven staan in dat systeem. Zie het als een soort verzekeringspremie. Het kost je €8 per jaar. En daarmee bouw je wel die punten op. Altijd doen. Ja, meneer Winkels, u bent van de Woonbond, de Landelijke Vereniging van Huurders. Hoe kijkt u naar dit verhaal? Wat u net hoorde in de reportage. Ik vond het niet zo positief. Hè? We hebben natuurlijk het grondrecht wonen en dat wordt met voeten getreden. Dat is duidelijk, daar hebben we voorbeelden van. Maar er zijn wel mogelijkheden. Hè? We hebben als Woonbond met Edes, de woningbouwcorporaties en de bouwers via NEPROM gezegd van... Als de verhuurdersheffing eraf gaat in de komende periode, dan kan er gewoon gebouwd worden. Dan hebben ze weer geld om te bouwen. Ja, en dan kan dat tekort van 1 miljoen woningen, dat kan in 10 jaar kan dat helemaal goed gemaakt worden. U noemt nou het tekort van 1 miljoen woningen. Mm-hmm. Daar is nog wel discussie over. Absoluut, het kunnen er ook 800.000 zijn. Maar waar het om gaat is dat als je de corporaties weer in hun kracht zet en zorgt dat de gemeenten de capaciteit hebben om lappen grond uit te geven en te zorgen dat er vergunningen gegeven worden, dan kan er gewoon gebouwd worden. En dan kunnen mensen als deze en die mensen die we hebben zien protesteren in Amsterdam geholpen worden aan een woning. En vaak is dat een sociale woning. Op termijn. Ja, dat begint natuurlijk morgen als ze die beslissing nemen. Maar het duurt enige tijd om woningen te bouwen, dat is waar. Maar we horen hier ook over de problematiek van de voorrangssystemen. Hè? Er zijn dus een aantal mensen, een aantal groepen die krijgen sowieso voorrang. Mensen die een verblijfstitel hebben gekregen, die uit het asielzoekerscentrum naar een gewone woning moeten. Ex-gevangenen praten we over, mensen die uit een GGZ-instelling komen. Daarbij komen dan nu nog de mensen die voorrangspunten kunnen krijgen op basis van hun persoonlijke situatie. En de gewone mensen dan? Nou, de gewone mensen die zitten nog steeds in het systeem, maar die worden ietsje naar achter gezet. Dat klopt. We hebben voor de invoering van het systeem, want beginnen we ergens volgend jaar mee, hebben we alle woningzoekenden geïnterviewd of geënquêteerd. 23.000 hebben daarop gereageerd. Mm-hmm. En die hebben aangegeven dat het huidige stelsel, waar alleen inschrijfduur geld, dat ze dat oneerlijk vinden. Mm. In die zin is dat er ook schrijnende gevallen dus moeten wachten omdat iemand toevallig meer inschrijfduur heeft. Geeft u eens aan, iemand die op straat komt te staan, alleenstaande ouder met kinderen, hoe lang moet die dan nog wachten? Hoeveel punten krijgt die? Nou, dat is afhankelijk van de situatie. We gaan even uit van een schrijnende situatie. Ja, als het een heel schrijnende situatie is, wordt er urgentie gegeven. Ja. Dan krijg je een toewijzing, een woning toegewezen. Binnen hoeveel tijd? En dat kan heel snel. En heel schrijnend is als je volstrekt op straat staat. Mm. Heb je de mogelijkheid, dus iemand die in staat heb je de is mogelijkheid om bij familie in te wonen, dan vinden wij hem al niet meer heel schrijnend. Maar goed, in het voorbeeld van Jannie, die gaat dus van vriend naar kennis, naar loods, naar waar ze maar even onderdak kan vinden. Dat is dus niet urgent. Dat is ontzettend urgent. Alleen als ik al die mensen echt urgent moet noemen, dan komt geen enkele normale woningzoekende meer aan de bak. Dus het probleem zit heel ernstig in. We hebben een tekort aan woningen. We hebben een tekort aan geld om die woningen te gaan bouwen. En we hebben, en dat mag je het kabinet ook wel verwijten, ook geen enkel perspectief. Want bouwen kost een paar jaar. Maar als je alleen maar perspectief krijgt voor een jaartje. Dit jaar krijgen de corporaties wat extra geld en daarna zien we wel. Als ik met corporaties aan tafel ga zitten om woningen te bouwen, praten we vaak over 3, 4, 5 jaar dat die woningen er ook daadwerkelijk staan. Dus die corporaties moeten ook zekerheid hebben voor langere termijn. En niet even die tijdelijke oplossing van die minder verhuurdersheffing. Ja. Meneer Winkels, Woonbond? Ja, wij hebben ook gepleit voor een soort funda voor huurders, waardoor huurders in het hele land kunnen kijken. En daar een landelijk systeem toe. Ja, want dat kwam niet zo naar voren, hè, bij de mevrouw die sprak. Mm-hmm. Van in Terneuzen is de wachttijd een half jaar. Dus er zijn wel plaatsen in Nederland waar je kunt gaan wonen, maar daar is misschien niet dicht bij je werk. Nee. Maar zelf keuzes daarin maken is voor de koper heel normaal. Hè? Die koopt een huis waar hij wil, als het kan. Maar voor de huurder is dat niet zo. Die zit gevangen in systemen. Ja. En wij pleiten echt voor een landelijk systeem om dat op te lossen. Ja, want bijvoorbeeld in Diemen kun je niet inschrijven als je daar niet, of kun je niet op de wachtlijst komen als je daar niet al zit? Nee hoor. In heel Europa, als je dus Europees ingezeten bent, kan je je in Diemen, en dus ook in de hele regio, op de wachtlijst of inschrijven voor een woning. Dat kan. Dus een huurder kan dat in wezen ook in alle gemeenten in Nederland doen? Kijk, het voordeel van Funda is natuurlijk dat je één site hebt en het aanbod in heel Nederland kan bekijken. Maar ik zie op een site staan om je in te schrijven. Bijvoorbeeld dat je werkt in de regio Amsterdam is niet voldoende reden. Dus hoe correspondeert dat dan met wat u net zegt? Als u gewoon op de site van Woningnet kijkt, dan ziet u precies de voorwaarden. Ja, maar het is geen reden om urgentie? Of om geen reden voor urgentie. Nee. Kijk, en daar zit je zeker in grootstedelijke regio's als Amsterdam. Maar natuurlijk een hele hoop mensen willen wonen. Ik denk niet dat nou zo'n funda voor heel Nederland nou helpt bij het in evenwicht krijgen van de woningmarkt in de regio Amsterdam. Maar dat geldt waarschijnlijk ook voor de regio Utrecht en de regio Den Haag. Wat je wel ziet, nou ja, als mensen werk hebben in de regio Utrecht of Amsterdam, dan is Terneuzen inderdaad wel erg ver. Dat is ontzettend ver weg. Maar je mag je wel inschrijven. Alleen je hebt hetzelfde als mensen die daar wonen. Meneer Schotten zegt, het is geen oplossing. Nou, Hij zei het ietsje anders volgens mij. Waar het om gaat is dat de mensen, waar het mij om gaat, is dat huurders zelf mogen kiezen waar ze gaan wonen. Zelf kunnen beslissen hoe ver dat van hun werk is. En zich niet hoeven in te schrijven in 10, 12, 20 verschillende systemen. En dat ze het overzicht kunnen hebben en hun kansrijkheid kunnen zien als ze een woning zoeken. Ja, dus dat ze meer eigen keuze hebben. Nog even kort naar het punt, want u zei het ook al, meneer Winkels. Eigenlijk is wonen op deze manier geen recht meer, meneer Scholten. Nee, de grondwet zegt dat het recht is. Maar laten we wel wezen, als gezamenlijke overheden kunnen we dat op dit moment niet waarmaken. En hoe kwalificeert u dat, dat u dat niet kunt waarmaken? Nou, ik vind het schandelijk. Schandelijk? Maar dat vind ik al jaren. Ja. En we zijn al jaren ook als de regio bezig met Den Haag om het een en ander voor elkaar te krijgen. Het lukt gewoon niet. En zou u mee willen helpen om naar een landelijk huurdersfunda te gaan? Ik zie daar vooralsnog de voordelen niet van. Maar we kunnen er wel eens over praten of dat voordelen heeft. Maar laten we wel wezen, als zolang die woningen ontzettend schaars zijn, staan we alleen maar te praten over hoe we de ellende anders verdelen over Nederland. Ja. Maar ellende is er en laten we eerst die ellende eens oplossen. Ik dank u wel dat u hier was. Lex Scholten, hij is PvdA-wethouder wonen in de gemeente Diemen. En ook hartelijk dank aan Zeno Winkels van de verhuurdersvereniging. Huurders. Verhuurders. Of huurders. Huurders. Huurders. Huurders. Zo is het. Niet door elkaar halen. Plaat van Karsu. Het is 7:07. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De oud-topturnsters die jarenlang stelselmatig zijn blootgesteld aan lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld moeten een schadevergoeding krijgen. Dat vindt de adviescommissie Integriteit en Ethiek, meldt het Noord-Hollands Dagblad vanavond. De commissie stelt per turnster een tegemoetkoming voor van €5.000... als erkenning van het aangedane leed. Ik praat erover met Marco Knippe, de auteur van dit stuk en ook de man die het turndossier heeft onthuld via het Noord-Hollands Dagblad. Dit is een collectieve regeling die hier bepleit wordt. Een unicum in de Nederlandse sport, Marco. Ja, het is niet eerder voorgekomen dat, zeg maar, voor wat hier speelt, het inderdaad de turnmisstanden en daaruit voortvloeiende aangedaan leed, dat er zo'n regeling getroffen wordt en dat inderdaad ook voor alle schijnende gevallen gaat gelden. Overigens maakt de adviescommissie wel duidelijk dat ze het niet zien als schadevergoeding. Mm. Want dat zou betekenen dat het een soort van afkoopsom is. Maar zij zeggen het is vooral een handreiking om erkenning te doen aan wat ze overkomen is. Maar wat is dit voor adviescommissie eigenlijk? Wat is de status hiervan? Ja, het is de adviescommissie Integriteit en Ethiek. En die is een paar jaar geleden in het leven geroepen door sportkoepel NOC-NSF. En zodra zeg maar dit soort dossiers of thema's leven, dan kan NOC-NSF een beroep doen op de commissie om ze te raadplegen, een uitspraak te doen over bijvoorbeeld aanbevelingen. Zoals deze aanbeveling die gedaan is in het rapport Ongelijke Leggers. Ja. Wat natuurlijk het rapport was eind april, waarin de onderzoeksuitkomsten waren naar de turnmisstanden. Ja, dat ging over die misstanden die jij eerder aan de kaak stelde in de krant. Lichamelijk, psychisch, emotioneel geweld. Wat gebeurde er ook alweer in die sportwereld, in die turnwereld? Wat er gebeurde was dat vorig jaar, of tenminste juli 2020, kwam natuurlijk voormalig bondscoach Gerrit Beltman naar buiten. Ja. En hij gaf toen toe decennia lang turnsters te hebben mishandeld, geïntimideerd, geïsoleerd, genegeerd en gemanipuleerd. En op diezelfde dag waren er dan 10 turnsters en oud-turnsters die tot in detail over het schrikbewind van hem en andere trainers spraken. Ja. Dus ja, dat is er gebeurd. Precies, het schrikbewind, hè? Het schelden op de turnsters, inderdaad het lijfelijk straffen, op een hongerdieet zetten. Nou ja, je hebt het allemaal aangestipt. Klopt, negeren van blessures, ja. Is dit nou erkenning van het leed? Het gaat om vele turnsters? Ja, ergens denk ik wel. Want wat je eigenlijk merkt is dat de turnsters vooral het gevoel hebben gehad tot nu toe dat er misschien wel excuses en dergelijke zijn gemaakt, maar dat de echte compassie heeft ontbroken. En ik denk dat dit daarom ook het advies zo krachtig maakt, dat eigenlijk hiermee wel wordt aangetoond: laat nu zien dat je echt betrokken bent bij het leed wat jullie is aangedaan. En maak een soort van regeling waaruit die erkenning voortkomt en handreiking. Overigens is het wel zo dat de adviescommissie, buiten de vraag die zich gesteld was, wat moeten we met deze aanbeveling, ook zelf nog aangeeft, het moet wel verder gaan. We vinden eigenlijk ook dat er expliciete excuses zullen gemaakt moeten worden door KNGU en NOC-NSF, waarin eigenlijk benoemd wordt waar zij in gebreken zijn gebleven in de periode dat dit speelde. En ze benadrukken ook dat er eigenlijk echt werk gemaakt moet worden van maatwerk in de nazorg. Maatwerk in de nazorg, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, het zijn natuurlijk relatief oud sporters die natuurlijk al heel lang, tot al op de dag van vandaag, worstelen met wat hen is overkomen. En die trauma's worden natuurlijk op verschillende wijzen verwerkt. En de adviescommissie vindt dat dat het uitgangspunt moet zijn bij de hulp en nazorg die verleend moet worden. Dus dat je daar gewoon persoonlijk moet kijken, wat heeft iemand nodig om het leven toch weer op de rit te krijgen. Ja, want sommigen zullen eigenlijk nog helemaal niet de goede hulp hebben gehad. Nee, sommigen lopen vast. Het is ook zo natuurlijk dat in de nazorg of de zorg die ze zelf hebben gevonden, ze soms stuiten bijvoorbeeld op natuurlijk eigen risico of dat het niet afgedekt wordt. Sommigen zijn natuurlijk vastgelopen in hun maatschappelijk bestaan. Dus die hebben een soort van loopbaanoriëntatie nodig. Nou, de commissie vindt ook dat daar heel proactief in meegedacht moet worden. En waar nodig en mogelijk de hulp aangereikt moet worden. Heel kort nog, Marco, wat gaat er met dit advies gebeuren en wie moet die tegemoetkoming betalen? Nou, morgen wordt het advies toegelicht door sportkoepel NOC-NSF en Turnbond KNGU. Dus dan geven ze hun kijk op het advies. Maar de signalen die ik gehoord heb is dat ze het advies zullen overnemen. En dat in eerste instantie denk ik de Turnbond KNGU dan gaat voor de uitkering. Maar als het natuurlijk om grote getallen gaat en het bedrag vrij hoog wordt en zij niet de reserves daarvoor hebben, dat sportkoepel NOC-NSF financieel gaat bijspringen. Ik dank je wel, Marco Knippen van het Noord-Hollands Dagblad. En dank dat je vanavond even aan de lijn wilde komen. Geen dank. Geen dank. Dit is graag gedaan. Pointer op NPO Radio 1. Het is bijna 7:15. En we gaan het hebben over het bouwen van woningen in plekken die vaak overstromen. Klimaatveranderingen zorgen voor extreme hitte, extreme droogte en extreme wateroverlast. Bewoners in kwetsbare gebieden moeten rekening houden met overstromingen. Toch wordt er juist in die gebieden gebouwd. In Vlaardingen loopt de kade van de Koningin Wilhelminahaven wel 6 keer per jaar onder water. De bewoners krijgen een seintje van de havenmeester, kijken in een app, overstroming.nl, en schuiven een hoogwaterplank in de drempel. Fragment uit onze tv-uitzending van morgen. Kijk, de gemeente heeft nu plannen om hier in dit gebied zo'n 550 woningen te bouwen. Ja, niet zelf, maar door een projectontwikkelaar. Ja. En wat vind u daar dan van? Nou, op zich vind ik het prima dat het gebied ontwikkeld wordt. En het is dat wel mooi hier. Prachtig, ja, heel mooi. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je hier woningen gaat realiseren, dan moet je zorgen dat er een goede hoogwaterbescherming is voor alle bewoners. Of je geeft alle bewoners een plank en een paar zakken. Ja, maar het is niet alleen, zeg je, doe je best. Het is niet alleen dat. Het is ook dat als het water op de kade staat, dan mag je niet meer hierdoor. Dan is alles afgesloten. En stel nou dat ik daar een appartement heb gekocht. Ja. En ik ben hulpbehoevend. Er moet een ambulance komen. Of een ziekenverzorgster of een dokter. Ja, die kan er dan niet door. Het is is een fragment uit de uitzending van morgen. We hoorden daar Teun van de Keuken ook al even. De gast zijn Peter van Rooij, directeur van Nederland Boven Water. En Peter Glas, de Delta-commissaris. Hartelijk welkom, meneer Glas ook. En hartelijk welkom, meneer van Rooij. Ja, Delta-commissaris, dat is de man die namens de regering oog houdt op het drooghouden van Nederland. En is dit nou wenselijk, bouwen in een gebied dat geregeld onderloopt? Vraagt u aan de regeringscommissaris? Ja, de regeringscommissaris. Nee, natuurlijk wil je niet dat de boel onderloopt. Dat is zeker niet de bedoeling. En daarvoor hebben we ook het Delta-programma om, waar het maar enigszins kan, te zorgen dat we ons wapenen tegen de extreme van het weer en tegen de klimaatverandering. Ja. Dat is een heel programma. En er is een regeringscommissaris voor aangesteld die niet alleen van de regering is, maar van alle overheden samen, zeg ik erop. Ja, en u moet dus zorgen dat men eraan denkt van dat water vraagt om ruimte. Ja. Het komt ook van verschillende kanten. Ja. Daar gaat u dus mee om. Maar in Vlaardingen zeggen ze, ja, dat kan wel wezen, maar de mensen kunnen hier mooi wonen aan de kade, dan doen ze maar een schuifding in de drempel. Het is een eeuwenoude traditie om langs de rivier te willen wonen. Of langs ergens anders langs het water. En op verschillende plaatsen, ook in oude steden, zie je dat daar voorzieningen zijn voor zijn getroffen. Bijvoorbeeld ook in Dordrecht hebben we vloedplanken. Mm-hmm. Ik zou zeggen dat daar waar we nieuwe ontwikkelingen gaan plannen, maar ook waar we gaan herbestemmen in bestaande binnensteden, denk er goed over na hoe je dat doet. Waar je het doet en hoe je het doet. En dat is ook mijn advies geweest onlangs aan de ministeries om daar nog verder in te gaan dan tot nu toe gebruikelijk is. En wat bedoelt u dan verder in gaan? Nou, dat de waterbeheerders, en dat zijn dan in ieder geval de waterschappen, maar het kan ook rioolbeheer zijn van de gemeente, dat die een veel prominentere plek krijgen in de afweging van waar wordt gebouwd en hoe wordt gebouwd. En niet alleen buitendijks, maar zeker ook achter de dijk. Maar u gaat hier nu niet zeggen van ze moeten dat niet doen, die verschillende plaatsen die buitendijks bouwen. Nou, de specifieke situaties, daar wordt de Delta-commissaris niet bij betrokken. Er zijn er meerdere in het land, daar heb ik natuurlijk wel kennis van. En dat wordt afgewogen tegenover buitengewoon strenge regels die daarvoor gesteld zijn, ook als het buitendijks is, door Rijkswaterstaat. Dus het is niet zomaar dat een ontwikkelaar of een wethouder zegt, nee, dit is een leuke plek, hier gaan we bouwen. Nee, eigenlijk is de hoofdregel nee, tenzij. Adviseert u eens, meneer van Rooij, Peter van Rooij, directeur van Nederland Boven Water? Ja, ik denk meteen aan de, kijk, perverse prikkels, die moeten we uit het systeem halen. En die zitten er nog steeds in. Hè. We hebben de ruimtelijke ordening. Nadat we jarenlang hebben gesproken over waterbeheer op waterbasis, is die ruimtelijke ordening de afgelopen 20 jaar gedecimeerd. Kennisinstituten, het besef van een delta zijn, planning, et cetera, dat is helemaal droog ingestoken. En dat zie je nu ook weer terug in Vlaardingen. Terwijl wij aan het einde van de vorige eeuw wisten we eigenlijk met elkaar, de kennisdragers dan, dat je in Nederland uit moet gaan van bodem en water. Daar begin je. Ja. Dat deden onze voorouders ook. Die gingen op de hoogste bultjes wonen, de zandige bultjes. Daar werden de kerken gebouwd en daarom de woningen. Dat doen ze dus in Vlaardingen niet. U zegt ook al, er zijn perverse prikkels. Laten we even gaan luisteren naar wethouder Ivana Somers. Die heeft namelijk een plan. Maar ze hebben nu namelijk geen geld om iets aan de huidige wateroverlast te doen. Daar hoort een fragment bij en dat fragment heet quote Vlaardingen wethouder. En die wethouder vertelt daarin de vraag is natuurlijk, is het wel verstandig om hier mensen te laten wonen? Maar doordat zij nieuwe huizen gaat bouwen op die plek, verdient ze ook weer geld. Bedoelt u dat met die perverse prikkel, meneer van Rooij? Ja, inderdaad. Dat zou gewoon niet moeten mogen. Kijk, als ik mijn verhaal nog even af mag maken, die ruimtelijke ordening, dat was vroeger een zaak van overheden. En langzaam is het geworden, Peter Glas had het over nee tenzij. Nou, ik zou zeggen markt tenzij. Dus de grondposities, die bepalen waar we gaan bouwen in hoge mate. En wat zijn grondposities? Wat bedoelt u? Dat zijn posities die gemeenten en zeker ook ontwikkelaars, projectontwikkelaars in hebben genomen. Die hebben die grond, die willen daarop gaan bouwen. Ja. En die lopen jarenlang leurend bij de gemeente van zullen we hier gaan bouwen? En dan op den duur, dan krijg je nog een vergunning ook. Merkt u en dat daar ook? Wordt gebouwd. Geringscommissaris, merkt u dat ook? Of ik dat persoonlijk merk in mijn werk, nee. Dat maar dus, ik weet dus er wel van. En ik heb onlangs nog een advies uitgebracht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk ook voor de huisbouw. Ja. En aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daarin zeg ik, eigenlijk moet bij elke ontwikkeling de hele, even in het Engels, de hele lifecycle, dus niet alleen maar iets ontwikkelen, bouwen, opleveren en dan de volgende, wat veel ontwikkelaars zullen doen. Nee, dat ook de toekomstige effecten van veranderend klimaat, weersextremen, dat die ook in de zogenaamde business case worden doorgerekend. Ja, dus dat en gebeurt dat, meneer Van Rooij? Dat kan ik ook wel zeggen. Dat kan ik ook wel zeggen. Daarom heb ik geadviseerd om dat te gaan doen. Want dat gebeurt nog onvoldoende. Nou, u schrijft zelfs dat overal klimaatbestendig moet worden gebouwd. Zo is het. En dat je eigenlijk moet zorgen dat er bij een bui die 1 keer in 100 jaar voorkomt, geen schade optreedt. Nou, dat kunnen ze in Vlaardingen niet waarmaken. Nou, of dat daar het geval is, nogmaals, daar kan ik natuurlijk, daar ken ik de details onvoldoende van. Iemand anders misschien wel. Maar ik heb dit geadviseerd. En dat is 2 september gebeurd. En dus, ik ben hoopvol gestemd dat de nieuwe bewindspersonen van een straks nieuw kabinet hier ook serieus mee aan de slag zullen gaan. Meneer Van Rooij, zucht. Nou, ja, ik zucht inderdaad. Ja, ik ben jarenlang voor het Rathenouw-instituut, de Denktank voor de Tweede Kamer, actief geweest. En wij hebben in 2000 een dringend advies uitgebracht aan het kabinet en de Tweede Kamer, maar vooral aan het kabinet. En daar is per saldo ongeveer niets mee gebeurd. En het was dezelfde inhoud als die de heer Glas nu net ervoor brengt. Dus ik denk dat er nog wat meer... Hij moet het gewoon doen, prima dat het gebeurt. Maar er is nog wat anders nodig. We moeten het kabinet op de huid gaan zitten. En daarvoor zouden we iets heel eenvoudigs kunnen gaan instellen. En dat is een waterparagraaf in alle koop- en huurcontracten die iemand sluit. En daar staat in wat het risico is als je ergens gaat wonen. Mm-hmm. En ook de manier waarop je ergens gaat wonen. Maar dan wordt het eigen risico. Dan zeg je eigenlijk, we hebben hier een prachtig huis, we kunnen u niks garanderen. En zoek het maar uit eigenlijk. Ik pleit er niet voor dat je de wet en regelgeving onderuit gaat halen. Maar wel een bewustzijn dat je weet wat je gaat doen. En als jij grondgebonden wilt bouwen, dus rijtjeshuizen wilt gaan bouwen, bijvoorbeeld in Vlaardingen aan die kade, dan lijkt het me wel zo nuttig om dat in een waterparagraaf heel uitdrukkelijk mee te nemen. Dan kan een notaris daarop wijzen. Dan hoop ik dat mensen zeggen van ja, maar dat doe ik niet. Dus een ontwikkelaar die blijft ermee zitten. Dus dat er meer bewustwording komt. Ja, natuurlijk. Dat doe je 2-3 keer. En dan heb je kans dat het gaat kantelen. Dus die 2 krachten, zowel van de samenleving als inderdaad het nieuwe kabinet, die heb je beide nodig om te zorgen dat de Kamer scherp blijft. Delta commissaris? Ik denk alles met elkaar. En daar vinden Peter Van Rooij, we kennen elkaar al heel lang, en ik elkaar denk ik wel, dat die bewustwording heel belangrijk is. En zo'n paragraaf of een bijsluiter of een label kan daar zeker instrumenteel in zijn. Ik pleit er ook al langer voor. In Engeland zijn ze daar veel makkelijker in. Daar wordt heel actief door de overheid ook gecommuniceerd waar de overstromingsrisico's zijn. Nou, dat zijn we hier een aantal jaren geleden ook begonnen met de app waar u het in de inleiding al over had, overstroom ik. Dus dat is het begin. Dat mag wat mij betreft dwingender. En wat ook dwingender mag, dat zijn de leidraden, de normen die worden gehanteerd bij nieuwbouw en bij herstructurering. Ja, dus toch wel. Welke delen van Nederland gaat het dan om, die risico lopen en waar mensen daarvan bewust zouden moeten zijn? Nou ja, als je kijkt naar overstromingsrisico's vanuit de zee en de rivieren, dan hebben we het over 60%. Maar Limburg lag niet in het gebied wat overstromen zou, althans het heuvelgebied vanuit de rivier of de zee. Dus ik denk dat met de extreme regenval, met name dat aspect, dat is in principe in heel Nederland. Moet dat eigenlijk herberekend worden? Er is afgelopen week is door de minister, de nieuwe demissionaire minister Barbara Visser, is een zogenaamde beleidstafel ingesteld naar aanleiding van de situatie in Limburg. En in die beleidstafel kunnen we bovenop klimmen als het overstroomt? Ja, en dan kunt u erop dansen, maar dat is allemaal niet de bedoeling. Het is een serieuze ingesteld om te kijken wat kunnen we hiervan leren. Herberekenen van overstroming. Ja, en dus de situatie die in Limburg is opgetreden en in de buurlanden, waar de effecten, waar ook mensenlevens te betreuren waren. Daar zal ook gekeken worden, wat zou het gevolg geweest zijn als die bui nou 100 kilometer noordwestelijk was gevallen? Ja? In een poldergebied of in een grote stad? Precies. Wat zouden dan de effecten zijn? Dus dat is onderdeel van de opdracht. Die is gegeven om de komende 4 maanden. En uiteindelijk binnen een jaar zullen daar de conclusies getrokken worden. Nou ja, je vraagt je ook af, wat gebeurt er bijvoorbeeld in de Rijn, op een ondiepte in de buurt van Arnhem, waar ze ook gaan bouwen? Teun van de Keuken gaat daar met klimaatwetenschapper Pier Vellinga kijken. Na 95, na die bijna ramp, hè, toen 200.000 mensen geëvacueerd moesten worden in Uit dit gebied? Uit dit gebied. Uit dit gebied. Ja. Toen zeiden ze, dat willen we nooit meer niet bouwen in de uiterwaarden. Ja. En toch zie je dat gemeenten daar weer aan knabbelen. Er is toen miljarden zijn uitgegeven om ruimte te maken voor de rivier. Ja, dus eigenlijk was er ruimte gemaakt voor de rivier, zodat er meer water verwerkt kon worden. En nu wordt er weer in de rivier gebouwd eigenlijk. Dus er wordt weer wat ruimte van de rivier afgenomen. Ja, omdat het een hele aantrekkelijke plek is voor gemeenten om te bouwen. Ja. En voor mensen ook om te wonen. Wel met risico, want ze kunnen zich niet verzekeren. En natuurlijk, ja, het absurde is dat als er dan weer hoog water komt... Ja, dan moeten wij deze mensen weer redden. Want ja, die wisten het niet. Ja, u zit hier met gekromde tenen naar te luisteren, meneer Van Rooij. Althans, naar inderdaad. Ja, kijk, alles passeert weer een keer de revue. We hebben, als ik zo vrij mag zijn, als Nederland boven water... hebben wij het begin van deze eeuw ook weer een prijsvraag uitgeschreven. Waterlandschap van de toekomst. Daar zijn 49 inzendingen gedaan. En die inzendingen, de echte innovatieve daarvan... Nou, ik kan u zeggen dat er zaten briljante dingen bij... zoals een eiburg niet meer gaan bouwen... maar maak daar meteen een drijfburg van. Ja. De platen die zijn naar andere delen van de wereld... Die zijn gewoon via internet zijn die verspreid. En daar zijn inderdaad drijfburgen aangelegd. Dus wij, dat gave land waar de heer Rutte het vaak over heeft... nou, dat deel ik wel, maar dat zelfbeeld... dat begint op zelfoverschatting te lijken. En u dus mist daar een centrale landelijke aansturing bij. Absoluut, absoluut. Dat is de afgelopen 20 jaar dus aan de markt tenzij overgelaten. Nou, we hebben hier krachtige sturing nodig, denk ik. En ik ga geheel mee met Peter Glas... dat we gaan 2/3 van Nederland natuurlijk niet opgeven. Dat ga je niet uitroken. Nee, we gaan door, wat mij betreft, in de traditie... dat Nederland kan jong leren met water. Maar doe dat dan innovatief. Ga op een andere manier bouwen. Als wij windturbines op de Noordzee kunnen plaatsen op dit moment... zonder vast fundament, dan moet het toch ook kunnen? Heel kort, de Delta-commissaris nog. Gaat dat eigenlijk wel gebeuren? Komt het die landelijke aansturen? Komen die innovatieve ideeën? Ik bepleit een nationale aansturing. Waarbij we dus niet iemand, een bewindspersoon in een torengebouw in Den Haag zegt... zo moet het en dit rollen we in alle wijken en alle regio's van het land uit. We moeten dit samen aanpakken. Maar vervolgens moeten de kaders wel worden gesteld. Waar wil je het doen? Wat zijn je doelen? Wat zijn de opdrachten die ook aan de bouw worden meegegeven? En binnen die randvoorwaarden zal... uiteindelijk zullen die miljoen woningen worden gebouwd. Zal die infrastructuur ons op weg naar die volgende... U blijft optimistisch, hoor ik al. Ja, nee, er is geen alternatief. We moeten blijven werken aan dit... nou ja, Peter, dit gave land, toch? Peter Glas, natuurlijk wel. Hartelijk dank. Hij is de Delta-commissaris. En de andere Peter is Peter Van Rooij, de directeur van Nederland Boven Water. Dadelijk Dijkstra en Everblij ter plekke. En ons vind je de hele tijd op pointer.nl. En morgenavond natuurlijk op tv. KRO NCRV. De NPO Radio 1 Podcastweek. Mijn naam is Wieger Hemmer, ik presenteer WNL Opiniemakers... en ik wijs jullie heel graag op de Radio 1-podcast Een Dik Uur. Ischa? En waarom bent u eigenlijk museologie gaan doen? U bent weer aan de beurt, ja? Dat is puur toeval. Hoe kan je nou uit toeval iets gaan studeren waar je 4 jaar aan vastzit? Ja, dat vind ik ook een beetje raar, maar het is wel zo. Ik ben niet origineel als je zegt... Ischa Meijer misschien wel de beste interviewer van Nederland. Soms... kortstelig ongeduldig, dat sowieso, soms ronduit irritant. Maar altijd scherp en met bonzend hart. En er is maar één vraag. Why? Waarom? Dat willen weten, dat zit in elk interview besloten. En ook heel mooi, het willen weten om misschien uiteindelijk ook jezelf wel beter te leren kennen. Het is magnifieke radio. Een dik uur is gaan. Lekker luisteren, zou ik zeggen. Ster. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart. Een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Nu in het Dordrechts Museum. In het licht van Cuyp. Een overzicht van Albert Cuyps mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner... die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. Welkom in de wereld van de nieuwe die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af... of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan beleggen of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO... om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.